Marie, to jest erotyka mixtape. To nie jest hip-hop. To jest Krzyk Krzysztof i Ludzie Sztosy. O. Najlepszego wszystkim życzę. Pierre Jaco. Okej. Typ maniakalno-depresyjny. Perfekcyjna niedoskonałość. Mateo, kudo udo e. Aha. Wszystko się zmienia. Okulary za 3 kaple, zegarek za 10. A moralnie wymieniam się na kręgosłup z PZ-em w moim innym świecie. Wszystko się zmienia. Okulary za 3 kaple, zegarek za 10. A moralnie wymieniam się na kręgosłup z PZ-em w moim innym świecie. Niby że robię to już tylko z nudów. Wrzucam oko tego Majka na zakurzony statyw. W jednym z obskurnych klubów wysłużony imperatyw. Cokolwiek to znaczy. Wódu mam w tym ducha, drucha, ideę, bunt, walkę. Dopiero potem pieniądz poza szpie po ciuchach, ruchach. Jak na PS Move Stalker. Mam korzenie pod ziemią. Tu gdzie sukces ma wiele imię, czasem upowiem na ty przez zapomnienie. Wuda, w imię czego znowu pęka ten Smirnow. Chyba pora na przedstawienie. Kuba, crossing over, nowe stilo. Lubię to, poza tym hołduję zmianą. Chcą mi wchodzić z butami w moje, tylko teraz Valentino i Ferragamo. Pierdolę modę, nagrywam wave za wave'em. Co się ze mną stało? W szabie nie mam miejsca na więcej i nie wiem, bez zarzucenia mam na pani to samo parano. Jak stąd do Las Vegas, pływa, Neva, Ewa. Na zawsze jebać, Loga, Kenzo, Hackett, Owens, Jacobs, Glenvin, Kelvin, Vero. Moda, level off, siedzę i się śmieję w głos jak opętany. Choćby nie wiem co, zabierz mnie stąd. Chyba już czas na zmiany, chyba nie czas na zmiany. Rozbieramy ten zyw na części, a prawda jest naga, nie piję, więc polej mi. Tak się składa, że to znowu braga, nadal wygrywanie życia, więc pozwól już polec mi. Dziś siedzę, jakbym zrobił wszystko, dlatego teraz mam ochotę na nic. Przyzywam te wersje jak duchy, odkąd doszły mnie słuchy, że ludzie są po drugiej stronie drzwi. W zalewie tego syfu się czuję jak pojeb, w zalewie tego syfu się czuję jak Noe. Ale nigdy nie będę niczym poddany tej presji. Ja składam jak zawsze, pomacham ci zeski, a latam po maksie, oddany bez reszty. Pozdrawiam ekspert, wielki wsiad psy, gdzie środowisko to za ciężki. Mam gadkę, co wyrzuca za towarę, taka jest tłusta i jedyna twoja szansa na pojechanie po mnie to zawitanie do ludzka. Dokładnie dekadę temu na demo temat. Kiedy rozjebałem kraj 3 lata, mniej miałem wtedy niż klebo teraz. Nie kumasz o CB to Google it. Faza, bo jeszcze dekada przede mną. Wiem, mówiłem to 2 lata temu. Co z tego, mam 8 lat, nadal nie pierdol. Parę lat i będę świętą krową. W sumie żadna nowinka. Będę wyskakiwał z lodów jeszcze więcej kolo. Jak Kuba po walentynkach. Teraz robimy remix. Demy, wtedy nie potrzebujemy. Michał, to nie do ciebie. Kojarz moje linie z luksusem. Jak w PRL-u Baltome i Pewex i frontmanem. Jestem przy mnie, idą na bok jak didaskalia. To jest wudu, ale ja nie będę twoją laleczką. Hashtag przybysz Natalia. Za to ty dostaniesz igłę, za twoje rapy do makulatury. Jedną, ósmą, setną, już wyglądasz jak manual do akupunktury. Raperzy giną co dzień, jasna sprawa. Głupcy szukają tylko sprawcy nadal. Dupy chcą się wiązać jak kokardy i tworzyć jedność jak Warsi Sawa. Ja propos tego, po koncercie hejterka brać chciała do guzi mnie. Była tak najebana, że nie trafiła, dostała loda pod oko jak Gucci Mane. Wyglądam jak Pinkhead, szpilek już tyle, że znikłem, co za papka. Ale przetworzę to pod siebie i wpierdolę sobie na luzie. Najwyższe linijki samych podróży, chętnie niby kto tu moje flow podjebie. Lipy w nieznane, już pozarzucane, kiedy ja zmądrzeję. Nie powiem, że bo nie wiem po nic, do kępka i dobrze jest z tym dystansem do swojej osoby. Ale jakoś nie mogę dojść do siebie, to co na mnie wpływa to falami okryształy mi się, te zdrowie rozpieprza. Jedziem sobie z lamusami precyzyjnie, nie bez strzelecy na bitach. Jestem piratem, bo się przez tobie rozpędzam. Jak wpadamy na to, który to już lewe, jak masą w każdą przeszkodę dowiedzia, leci przed ciebie jak światło. I nie sposób nas zatrzymać, a jestem adrenaliną, weź sobie do serca. Kwestia dobrego smaku, chociaż nikt nie jest w stanie mnie wjebać sumy, więc jak na razie nie zaszkodzi wam. Chyba rozjebuję maszynową, masz tu nową zwrotę, mamy co jest ziomy, go znowu kłębą mnie zaprosił na hita. To za wiele wątków i odkąd on normalnie rutyna jest, to kupy się nie trzyma. Albo ty nie chwytasz trochę więcej niż do riema, ale kogo to obchodzi, czy to w końcu odpowiadaj? Lepiej nie chwytaj. Wybuchowy remix, choć nie Calvi remix. Wuda remix, browar jean, kuban w kłębie nogach śpi. Przepiłem tantiemy, spod klatki do elit. U nas reżim skonał dziś, muza niebyt ona my. Rzadko bywam już czysty, mam co dzymać jak mikmil. Ten transtant wyraz intymny, a strach to mi na mych bliskich. Świeto w głowie mam bliski, choć sen to omen daj brzytwy. Pierdolony rap striptease, obnażony jak 50. Ale co, ale gdzie, ale jak? Wale ją byle gdzie i na wznak. A mój dom to hotel Chemka, jaki props, jak hej, taki rap. Mój rozwój, akceleracja, stój w proszku lub siadaj na laurach. Na majkach, chuj chłopców, piszcie jak lalka. Rodzina sopranu, my dzieci basów w tej grze? Wcześniej porzuciłem koko na koło, jest tyle lat. Rap. Najebane grupi są już nago po koncercie. Sextape to jedyny dowód, że miałem za mało lat. Fuck. magia. Właśnie tak się wskrzesza zajawkę. Uuu.